Koralowej Karolinie korale koloru koralowego. Kto powtórzy? Może Hans? A nie prościej kupić koralową zdrapkę? Nowość! Zdrapka koralowa! Zdrap nawet 200 tysięcy złotych! Kupuj w punktach Lotto! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Balony przemytnicze ponownie nad Litwą, tym razem wstrzymano loty na lotniskach w Wilnie i Kownie. Za dwa tygodnie dowiemy się, jak ma wyglądać powszechny program szkoleń wojskowych. Prezentację zapowiada wiceszef resortu obrony. Na Islandii panie odeszły od mężów i dzieci, protestowały w 50. rocznicę strajku kobiet. Znowu tymczasowo wstrzymano samoloty w Wilnie i Kownie na Litwie. Powodem są zauważone na niebie balony meteorologiczne z Białorusi używane do przemytu kontrabandy. Lotniska przerwały pracę na razie do 22. Utrudnienia w Kownie dotknęły 3 lotów, a w Wilnie 4. Podobnie było w nocy z wtorku na środę. Wtedy duża liczba balonów meteorologicznych była przyczyną zamknięcia na wiele godzin wileńskiego portu lotniczego. Wcześniej podobne incydenty miały miejsce na początku października oraz we wrześniu. Resort obrony ma program powszechnych szkoleń wojskowych. Prezentację za dwa tygodnie zapowiada teraz wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W tym roku będzie to jeszcze pilotaż, a szkolenia ruszą pełną parą od stycznia. Ja bym chciał przede wszystkim wiedzieć, jaka jest pula ochotników, którzy chcą przyjść i przeszkolić się, czy to przez jeden dzień, czy przez dwa dni, czy przez 28 dni. Czyli 28 dni to podstawowe szkolenie w Wojsku Polskim. I w miarę tego zainteresowania będziemy budować te zdolności. Z naszego punktu widzenia, ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, im więcej osób zostanie przeszkolonych, tym lepiej. Program szkoleń jest dobrowolny i bezpłatny, a uczestnicy otrzymają zakwaterowanie, wyżywienie i wyposażenie. Będzie się składał z kilku modułów szkoleniowych, na przykład pierwszej pomocy czy cyberbezpieczeństwa. Zakres tematyczny i forma będą zróżnicowane w zależności od wieku uczestników. Przewidziano także specjalny moduł dla firm, który umożliwi organizację szkoleń w wybranej dziedzinie dla całych zespołów. Jeśli natomiast ktoś będzie zainteresowany możliwością podjęcia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, aplikacja wskaże mu, jakie są aktualne możliwości. System został opracowany przez specjalistów z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Stany Zjednoczone zaatakowały na Morzu Karaibskim łódź, która miała przewozić narkotyki. To co najmniej trzeci amerykański atak w tym tygodniu. Amerykańskie dowództwo podało, że jednostka należała do gangu Trenda Ragua, który administracja Donalda Trumpa uznała za organizację terrorystyczną. Nasze służby wywiadowcze wiedziały, że łódź jest zamieszana w nielegalny przemyt narkotyków do USA podczas ataku przeprowadzonego na wodach międzynarodowych i był to pierwszy atak nocny. Na pokładzie znajdowało się 6 mężczyzn terrorystów narkotykowych. Wszyscy zginęli. Natomiast żaden z żołnierzy amerykańskich nie ucierpiał, napisał na portalu X szef Pentagonu Pete Hegseth. Porównał domniemanych handlarzy narkotyków do organizacji terrorystycznej Al-Kaida. Prezydent Donald Trump w ostatnich tygodniach popierał ataki wojskowe, twierdząc, że każda łódź, która zostanie wyeliminowana, ratuje życie Amerykanów, a Stany Zjednoczone są w konflikcie zbrojnym z kartelami narkotykowymi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kobiety wyszły na ulice Islandii. Nie pojawiły się w pracy, zostawiły swoich mężów w domu. Tak mieszkanki wyspy świętowały 50. rocznicę strajku kobiet, nazywanego tam też Długim Piątkiem. 24 października 1975 roku w Islandii odbył się strajk, podczas którego kobiety powstrzymywały się od obowiązków domowych i pracy, aby pokazać swoją siłę. 50 lat później mówią, że nadal są problemy. Często myślimy, że osiągnęłyśmy już równość płci, bo mówi się, że Islandia jest rajem, jeśli chodzi o równość. Oczywiście jesteśmy w lepszej pozycji niż inni, ale nadal występuje nierówność w płacach kobiet i mężczyzn. Mamy też do czynienia z przemocą seksualną. Musimy zatem tu być. Właśnie dlatego tutaj jestem. Największa demonstracja odbyła się w Reykjaviku. Kobiety wyszły na ulice także innych miast. Klimat. Powietrze w Polsce jest bardzo dobrej i dobrej jakości, tylko w Mosinie w Wielkopolsce stacje pomiarowe wskazują jakość powietrza umiarkowaną. Teraz 66% energii pochodzi z paliw kopalnych. Miejscami na wschodzie i w Wielkopolsce utrzymuje się natomiast susza hydrologiczna. W Małopolsce i na Podhalu z kolei alerty przed gwałtownymi wzrostami stanu wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Nie brakowało emocji w pierwszym meczu 13. kolejki PKO Ekstraklasy. Piłkarze Brukbetu Termaliki Nieciecza zremisowali 1-1 z KGHM-em Zagłębiem Lubin. W 49. minucie Zagłębie objęło prowadzenie. 8 minut później wyrównał Maciej Ambrosiewicz. Potem jeszcze Zagłębie grało w osłabieniu po drugiej żółtej kartce dla Luki Lucicza. W Lublinie Motor gra z Widzewem Łódź. Po 35 minutach gry jest bezbramkowy remis. Do gry wróciły polskie piłkarki, na razie towarzysko. W Gdańsku Polki zremisowały bezbramkowo z Holenderkami. Kadra trenerki Niny Patalon zagrała bez gwiazdy Barcelony Ewy Pajor. Na pozycji numer 9 zastąpiła ją Paulina Tomasiak. Polki zagrają jeszcze jeden mecz podczas październikowego zgrupowania. We wtorek zmierzą się na wyjeździe z Walią. Pierwszą porażkę w nowym sezonie Ekstraklasy siatkarek poniosły mistrzynie Polski. W meczu 3. kolejki Developers Rzeszów na wyjeździe przegrał z drużyną Budowlani Łódź 2-3. Najlepszą zawodniczką spotkania została Karolina Druszkowska. Przyjmująca zespołu z Łodzi zdobyła 14 punktów. Belinda Bencic to ostatnia półfinalistka tenisowego turnieju w Tokio. Szwajcarka pokonała Czeszkę Karolinę Muchową 3-6, 7-5, 7-5. O finał Bencic zagra z Amerykanką Sofią Kenin. Najwyżej rozstawiona w turnieju Jelena Rybakina ma podwójne powody do radości. Jej zwycięstwo nad Kanadyjką Wiktorią Mboko nie tylko dało jej awans do półfinału, ale również udział w kończącym sezon turnieju WTA Finals. O finał rywalką Rybakin będzie Czeszka Linda Noskova. Nad ranem od 1 do 7 stopni, jutro od 8 stopni na Podlasiu, do 10 na Mazowszu i 12 na Zachodzie, na krańcach południowych 4 stopnie. Poza tym w nocy jutro pochmurno oraz deszczowo, wysoko w górach śnieg, tam oraz nad morzem także porywisty wiatr. Autopromocja. Zaciekawia, wyjaśnia, zaskakuje. Kalejdoskop tematów i wrażeń. Zagadkowa niedziela. Kolejna możliwość. Może chciałabyś coś dla nas zagrać? Oczywiście. Dodzwoniła się do nas Gabrysia. Muzyka? A, to jest w ogóle świetne pytanie. Tak. Dziękuję. Życie toczy się dalej, jest pełno rzeczy do zrobienia. Zróbmy je razem. Zagadkowa niedziela dla dzieci i dla tych trochę starszych. Do usłyszenia między 9 a 10. Maja Sołtysik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Dość nudy w szafie ze skarpetkami. Czas na kolor i odrobinę szaleństwa. Spox Socks to skarpetki nie do pary, które tworzą idealny duet. Polska produkcja, świetna jakość, zabawne wzory, które poprawią humor już od rana. Załóż je do pracy, na randkę lub podaruj bliskiej osobie. Wesołe, kolorowe skarpetki to świetny pomysł na prezent. Wejdź na skarpetyniedopary.pl i wybierz swoje ulubione. Spox Socks. Mały detal, wielki efekt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest dystrybutor filmu Springsteen. Ocal mnie od nicości. A najbardziej w serwisie sportowym mi się podobało Brukbet Termalika Nieciecza. No proszę bardzo, to się człowiek dowiaduje słuchając Trójki. No ale to tak zawsze było. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. 21:09 na naszym zegarze. No i ostatnia tercja, mówiąc kategoriami hokejowymi naszego dzisiejszego spotkania na antenie Trójki, a spotkanie nazywa się Pierwsza Trójka. Jest to lista przebojów, na którą możecie głosować na naszej stronie w zakładce Lista Przebojów, 100 piosenek do wyboru, do koloru i serdecznie te zabawę co tydzień do znudzenia polecam, bo to dzięki waszym głosom te utwory układają się tak jak układają. Elżbieta Malinowska, Michał Grabek-Grabkowski jeszcze przez 50 minut na antenie Trójki, no i wy drodzy słuchacze. No to chciałem pozdrowić wszystkich kierowców ciężarówek, którzy tak jak ja teraz jadą, zamiast siedzieć w domu i słuchają Trójki. List przybojów. No to pozdrawiamy wszystkich kierowców ciężarówek i rozpoczynamy tę godzinę od miejsca 13. The Cure, All I Ever Am, 3 na dół. Formacja The Cure na antenie Trójki w liście przebojów 13,5 minuty po 21. 2 2 7 3 lista @polskieradio.pl i takim wesołym akcentem zapowiem miejsce 12. Lady Punk, Kalifornia. Za daleko jest Kalifornia. Kalifornia, Lady Punk z 8 na 12 w 76 notowaniu. Już dzisiaj nie powiem, jak to tydzień temu, że miałem nie dzwonić. Kłania się Robert ze Świdnika. Stary nudziarz od odbiorników marki Klawesyn. Otóż chciałem się pochwalić, że dzisiaj listy przebojów słucham stereofonicznie i z dwóch wzmacniaczy lampowych. Tak, bo jestem teraz w stanie posiadania dwóch jednakowych odbiorników marki Klawesyn i one w tej chwili mi działają jako kanał lewy, kanał prawy, tylko kabelki musiałem polutować, ale jakość jest no prześwietna. No to pozdrawiamy wszystkich właścicieli odbiorników marki Klawesyn. Na 11 Daria. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rano czekasz. Cieszę, bo moja 96-letnia mama pomyślnie przeszła operację i tak jakoś idzie ku zdrowiu. I chciałam też pozdrowić wszystkich ludzi, którzy może są niezbyt dysponowani, chorzy albo w szpitalach. I niech będą też dobrej nadziei, a może wśród nich dużo osób też słucha Trójki. No to dziękujemy pięknie za takie przemiłe i budujące telefony. 22 i 7 trójek, tak można z nami się skontaktować. A co tam na liście? A na liście Daria i Artur na 10. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi. Wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś. Może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa. Yes.

New London Boy, formacja Pet Shop Boys. 9 do góry na 9, proszę bardzo. Jak się tu nam cyfrowo wszystko zgadza. No właśnie, a propos cyfr, to 7,6, czyli 76. Takie mamy dzisiaj notowanie, które potrwa jeszcze przez mniej więcej 34 minuty. No i powiem szczerze, że jak ja byłem młodym uczniem, to chyba spałem o tej porze. Dzień dobry, zadzwoniłam się do Polskiego Radia z Trójką. A czy byście mogli pozdrowić czwartą C od Zosi i Lili ze szkoły z SP7 w Ełku? No, to radio z Trójką, tak. I pozdrawiamy serdecznie po raz który dzisiaj SP7. No dzisiaj ewidentnie ta lista należy do naszych najmłodszych słuchaczy, ale to dobrze, że młodzi ludzie słuchają radia. Przynajmniej mi się tak tutaj wydaje. Tymczasem na liście formacja Jam, Sobie Potrzebni, miejsce numer 8. Uciekałem w dziwne miejsce, przed sobą kryłem się. Jak miałem świat zrozumieć, gdy świat nie rozumiał mnie. Do życia wracałem długo, w tym wszystkim byłem sam. Pomogli mi obcy ludzie, dzięki im trwam. Wszyscy tutaj jesteśmy dziećmi jednego Boga. Jedni drugim potrzebni, jak chleb, jak woda. We'll be right back. tego, co się orientuję, to piosenki zespołu Jam to ulubione piosenki naszych słuchaczy ze szkoły podstawowej numer 7 w Ełku. Oto jedna z nich. Sobie potrzebni na miejscu 8 w 76 notowaniu. No i 21.31, ostatnia kwarta, ostatniej tercji naszego dzisiejszego spotkania. Na 7 bez zmian, właściwie bez ruch, w formacjach Hey. Hej, bez ruch, bez zmian na miejscu 7 w 76 notowaniu naszej listy. Proponuję naprawdę taką jesienną zabawę, a zabawa nazywa się głosowanie. To tak jak zawsze mówię, nic nie kosztuje, nie zabiera nam dużo czasu, nie wymaga jakichś specjalnych danych do logowania. Wystarczy potwierdzić swoją tożsamość i wybierać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć piosenek. No i wtedy ta lista się tak układa. Tak jak dziś, na 6 Kaśka Sochacka, Szum. ćwiczę już na taki wariant, odbij się bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni. A ty jak? Kiedy coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Szum Kaśki Sochackiej z 4 na 6 w naszym dzisiejszym zestawieniu. A gdzie nas dziś słuchacie? Chcieliśmy złożyć życzenia i z dawno niesłyszanych pupek pozdrowić listę trójkową. I jest jeszcze tutaj Tadek i Teo, którzy chodzą do szkoły w Bugwałdzie podstawowej i także całą szkołą chcielibyśmy pozdrowić listę przybojów programu trzeciego. Pupki i Bugwałd, no nieźle. Dziś szkolna lista, jakby nie było. Dziś na 5. Piosenka, która tydzień temu była najwyżej. Spada 4 piętra. Zatytułowana jest Look at Us. Look at Us, spada formacja Archive z 1 na 5 w 76 notowaniu naszej listy. Teraz znowu podwórko polskie, patrzę, bo tutaj robi się gorąco razem z formacją Jam, która dziś na 4 dusza. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo, grało ci, śpiewało, co do do głowy wpadło. I nadszedł ten moment, stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. Informacja Jam, dusza z 6 na 4. No takie rzeczy dzieją się w piątkowe wieczory. Dzięki waszym głosom. 2 2 7 3, lista @polskieradio.pl, ale teraz właśnie 2 2 7 3.

Nie wiem, czy wszystkich, ale często mówię, że to ulubiona piosenka naszych realizatorów tutaj trójkowych, bo często kątem oka sobie patrzę, jak tupią nogą przy Billie Eilish, Birds of Feather, na miejscu drugim z piątego dzisiaj. No dobrze, to ja te kartki, które mam przy sobie, zawsze składam o tej porze, wkładam je do mojego notesu, chowam wszystkie przyrządy piszące do mojego piórnika, no i zaraz będę to pakował sobie do plecaka, żeby opuścić budynek przy Myśliwieckiej. Dzisiaj, jakby nie było, szkoła zdominowała to spotkanie. Halo, ja pozdrawiam z Lublina moją mamę i się bardzo cieszę, że się dodzwoniłam. I jeszcze raz to powtórzę, że jest to bardzo budujące, że młodzi ludzie słuchają radia. To chciałbym pozdrowić mojego kolegę Gabriela Miernika z SP27. No właśnie, 2 2 7 3. Dziś ten telefon grzał się. Elżbieta Malinowska, Marek Pawłukiewicz, Michał Grabek-Grabkowski i The Cure, którzy wracają na miejsce pierwsze naszej listy. Audycji jest dystrybutor filmu Springsteen. Ocal mnie od nicości. Autopromocja. Jest młoda, zbuntowana i bezkompromisowa. A nazywa się Lola Young. Nowa gwiazda brytyjskiej sceny i jej fantastyczny koncert z festiwalu Way Out West. W